Für alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkel sehen und die Wahrheit, die im Verborgenen liegt. Für alle hier, die die ungesagte Worte verstehen. Für alle hier sing ich ein Lied. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai. Det var Margaret Berger som åpnet radioresepsjonen denne uken, og takk for at du der, Margaret Berger, for oss. Vi her for deg, og vi der for alle lytterne våre som har skrudd på radioen nå, kun for å høre på radioresepsjonen. Det koselig. Velkommen skal dere være, gutter og jenter, herrer og kvinner. Sånn heter. Og velkommen til mine to undersåtter og medarbeidere Bjarte Paul Kjøstheim, velkommen. Tusen takk. Og til min glade bror og trivelige bror, hei Tore Sagen. Hei, Steinar. Sagen. Velkommen, Steinar Sagen. Takk for at dere husker på meg også. Programleder og ansvarlig redaktør. Ja. Ansvarlig redaktør og programleder Steinar Sagen sitter her også, og trygt, som han alltid gjør, sitter tungt på stolen, sånn at den fjæra i kontorstolen nesten... spretter ut, men her jeg I hvert fall, og her vi. Det en trivelig dag, og vi skal ha flere ting I programmet I dag som kan være interessant og spennende for de fleste. Skal vi røpe noe? Kan vi røpe noe? Ja. Kjør på. Vi skal ha vår faste mandagsspalte som heter Bra eller dritt tradisjon, som noe vi har startet nå I andre sesonger av resepsjonen. Mm. Den går enkelt ut på at man får avgjort om sine tradisjoner bra eller dritt. Ja, for det så mange tradisjoner der ute, og folk sitter og gjør forskjellige ting hver eneste dag, og de gjør det ofte og regelmessig. Da blir det på en måte en tradisjon. Ja, hva en tradisjon for eksempel? Ja, det kan du svare på selv, Kjøstheim. Vaske hendene etter du har vært på toalettet en bra tradisjon. Ja, det en tradisjon? Ja, det det ja og nei. Jo da. Ja. Det en rutine, ja, men kan også gjøre det til en tradisjon. Hvis man gjør noe utover, for eksempel hvis man synger tante til debatet samtidig som man vasker hendene, ja. Så blir det mer en tradisjon. Men jeg synes aldri at det med vaske hendene skal bli en rutine. Nei. Blir det en rutine, så har det en tendens til å ikke bli gjort nøye nok. Akkurat, ja. Akkurat, ja. Gjør du det, ja. Mm. Har du noen tradisjoner, Bjørte, som du må gjøre, bortsett fra å vaske hendene, da, selvfølgelig? Må gjøre, da høres du som en tvangstanke. Ja, da må jeg si at jeg må alltid sjekke komfyren før jeg går ut av døra fra kåken. La oss kalle det en tradisjon ja. Slash tvangstanke. Mm. Vi er ganske greie på hva som tradisjoner. Altså, vi en veldig liberal gjeng når det gjelder tradisjoner. Jævla liberal når det gjelder hva som tradisjon og hva som ikke tradisjon. Så send oss din tradisjon, så skal vi avgjøre om den bra eller dritt. 1987, kodord resepsjon, eller e-postadressen vår, Bjarte. rr@nrk.no. Da blir det kjøp. Takk. Jeg må bare si dette her, for jeg og Tore, vi var I utlandet I helgen. Mm-hmm, vi var ute og reiste. Ja, og da... Hvor da, henne? I Sveriges land. Mm-hmm. Ja. Og da kunne vi ikke unngå å se da denne flotte tingen som vi så I et butikkvindu. Og det var en softgun. Pumpe. Ikke pumpagle. Nei. Det var en softgun av kalibre AK-47. En kalasjnikov. Rett og slett. Og hva gjorde vi, Tore? Vi slang pengene på disken, kjøpte den og 2000 kuler, og tok det med tilbake til redaksjonslokalet vårt her I Oslo. Sånn at han som får strøm I seg I dag, eller Steinar, som kan... Når han får strøm I seg I dag. Det ikke sikkert. Den som får strøm I seg I dag mot slutten av sendingen, blir altså skutt med en AK-47, og det kan være litt moro å se om den sparker like bra som softgun. Den har en utgangshastighet på cirka 90 meter I sekundet. Ja. Og til forskjell da fra den ekte AK-47, som har en utgangshastighet på, hvor mye det? Det sånn 1000 meter I sekunder eller sånn? Dette vet jeg ikke. Nei, det vet jeg nå, bare gjetter jeg. Men I hvert fall, det skal bli spennende, så følg med I radioresepsjonen I dag, og så blir det mye annet også. Vi skal høre Capricorn og Piper Boys. Dette Move On hos oss. Og det akkurat det vi skal gjøre. Vi kommer oss videre. Kommer oss videre, ja. Radioresepsjonen. Move on! Paper Boys og Capricorn I radioresepsjonen. Det var nesten en liten katastrofe som skjedde her for noen minutter siden. Bjørte skulle ta seg en tyggis, for han tror at han stadigvæk har såpass dårlig ånde, at han må spise tyggis hele tiden. Han skulle ta seg en tyggis og holdt da på å ta sitt eget liv med tyggispapiret. Skjærte deg, og nå har du fått et plaster. Mm. Og grunnen til dette jo at vi tygger ikke vanlig tyggis sånn som dere folk gjør. Vi tygger profesjonell tyggis, for vi profesjonelle. Ekstra professional, white, og du har så hvite tenner nå, Bjørte, at du blender nesten oss her i studio. Si tusen takk for det. Bjørte velger alltid å kjøpe denne type tyggis, for den her kommer i et praktisk pillebrett, og det noe mer gjenkjennelig enn et godt pillebrett? Nei. For deg, Bjørte? Nei. Det virker veldig betryggende at den på pillebrett. Ja, rett og slett. Mm. Greien bare at det metallpapiret bak på dette pillebrettet litt grann skarpt. Jeg var ikke forberedt på det. Sånn det med pillebrett. Så, ja. Du så jeg har kappa med fingrene. Så på oss morkenhud også, så det skal ikke mye til Nei. Før det går hull, og blod, seit gammelt blod, renner ut. Så vær forsiktig med, ja vi kan jo la en oppfordring gå til folk som spiser tyggis der ute også. Vær forsiktig så ikke dere skjærer dere på tyggispapir, akkurat som Bjørn. Det gjelder alle pillebrett egentlig, det mulig å skjære seg på alt mulig rart. Ikke sant. Pillebrett. Ja, bra. Vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene. Eller i løpet av helgen da, må vi jo nesten siden av mandag. Ja, jeg tror det går så langt. Ja, det tror jeg det vil være. Er det noen som har lyst til å begynne denne lille samtalen vår? Jeg kan godt begynne, jeg. Kaster deg på, som teatersport. Ja, jo, jeg ikke redd for å kaste meg ut i det, jeg. Du, nei. Det jo, ja, nå det jo blitt litt fortalt, fordi på grunn av vi har kjøpt denne AK-47 softgun. Gun, ja. Fordi vi var i Sverige, på reise til Sverige, var en tur, eller dro, reiste til Sverige på en liten ferie. Det var vel, er det ikke smuggling det heter? Smuggling det heter. Ja. Det er vel Harry-tur det ble kalt. Harry-tur! Ja, vi bor, altså når man bor i Oslo så det såpass nærme grensa at man kan tillate seg ta en tur, ta en halvannen times tid, kjøpe inn litt godsaker og dra tilbake igjen. Det var Brødrene Sagen sammen med? Sammen med Mor Sagen. Mor Sagen. Ja. Det var en trivelig tur, det alltid trivelig. Ja. Du, var du som skulle fortelle, Tore? Ja, nei, det jo egentlig ikke så fryktelig mye å fortelle. Vi reiste dit, du kjøpte veldig mange hamburgere senere. Det var kanskje ikke det aller lureste du gjorde. Hvorfor ikke? Liker du ikke hamburger, Tore? Ja, men det var ikke jeg som kjøpte det. Nei, så du angrer? Jeg redd for deg og hamburgerne dine senere. Tror du hamburger tror det spesielt usunt? Ja, som valgt kjøtt, det skal ikke være så veldig bra for tyktarmen, Steinar. Skal det ikke det? Nei, du har en veldig tyktarm også. Ja. Nei, men det var veldig hyggelig det, altså. Veldig fin tur. Ja da. Ja, da. Jeg har fatt med å bli pinlig her et litt øyeblikk. All night long! All night! All night! All night, all night long! Ja, Bjørte Paul Kjøstheim, fortell litt fra din weekend. Jeg må bare si at jeg har hatt den mest innholdsrike helgen jeg kan huske, altså. All right! På fredag så var Steinar og jeg og så Uro på kino. Dæven, vi mye rundt. Ja. Så det gikk. Ja, vi var også Uro, denne norske filmen, om denne... Urolige fyren. Urolig fyr. Ja. Han ble slitt mellom private problemer, problemer på jobb, sin fortid. Akkurat som oss her, egentlig. Ja, det kjente meg litt igjen. Ja. Ja. Vil du terningkast, eller? Nei, vel helst ikke terningkast. Kan du ikke gi prosentandel, da, siden det det vi prøver å etterstrebe nå? Lignet veldig på den Uno, som ble laget for noen år siden. Men hvilken prosentandel fikk den? Det vet vi ikke, lytterne der ute. Fikk 90% av meg. Ja. Mens Uro får kanskje... 11-12. Ja, jeg kan strekke meg til 20, så holder vi litt sånn rundt og fint. Men er det felles prosentandel? Nei, 11-12 sa han, 20 sa jeg. Ok. Så det var greit. Så får vi regne ut i gjennomsnittet. Ja, ja, jeg skal bare si at ellers så var vi på fest på lørdag, og i går så var jeg på konsert, og hørte... Oi! Med engelske The Feeling. Oi, feeling, ja. De som har den... Sånn, eller søren, sier Noe du har lyst til å dele med oss fra den konserten vi hørte? Jeg bare si at det var et forbausende bra band. De har gitt ut et album. Vi spiller de på P3. Jeg var veldig spent. De har gjort det veldig bra hjemme i England. Og dette et band som jeg tror vi kommer til å høre masse til. De var 5 stykker, og 4 av de sang og koret. De var utrolig flinke på koring, og veldig flinke å spille. Det trøkket, bra energi. Ferdig. Ternekast, 5. Ha det. Prosentandel. Ha det. 85. Ha det. Adjø. Du hører på radioresepsjonen på P3. Ja, hallo, det Bjarte. Hei, Bjartemann. Det din far som ringer deg. Hei, far. Hei, Bjartemann. Ja, hvordan går det med deg? Jo, det går bra med meg. Jeg sitter her på tak i Randaberg og klør meg i skolten, så her er alt tip-top og hip-hop. Ja, men det var godt å høre. Ja. Hvordan går det med min eneborne sønn der inne i syndens hovedstad? Jo, det går fint med meg også. Ja, det renner vel nærmest over av hor og dop og sprit og vold og onani, renner jeg med? Nei, det er ikke så gale. Nå må du ikke tukle så mye med genitalene dine, Bjarte. For da kan du bli psykisk utviklingshemmet, du kan bli blind og lam, det vet du. Ja, men jeg skal ikke gjøre det altså, jeg gjør jo ikke det heller. Jeg vet at du beføler deg selv til stadighet, Bjartemann, og jeg vil ikke høre noe om det. Spar loaden din. Ja, jeg skal gjøre det altså. Du har vel ikke blitt homofil, Bjarte mann? Nei, nei, jeg har ikke det, altså. Jeg jo en liberal mann, Bjarte. Ja. Jeg har ikke noe imot homofile. Men hvis det viser seg at du stiller stumpen din til disposisjon for andre menn, så skal jeg i så fall lyse deg i bann og gjøre deg arveløs og tråkke på penisen din. Åh, Susanne, ja, ja, det må ikke det. Nei, men det, det er ikke noe fare for det, far, altså. Så alt jeg sier, Bjarte mann, spar en ladning til din fremtidige kone og gjør meg til en stolt bestefar en gang i fremtiden. Jo, jo, jeg skal jo det, altså, ja. Men du, Bjarte gutte, ringer deg av en spesiell anledning. Ok. Og det handler om oppveksten din. Handler om oppveksten min? Det handler om oppveksten din. For da du var bare 2 år gammel, når du var en liten gutt, så ja. Var du borte i skogen etter en skogstur. Er det sant? Og vi var fortvilet, din mor og jeg, det er klart det. Ja. Og du var borte i 4 år. Nei. Og mor og jeg hadde egentlig vendt oss til tanken vi på at du hadde dødd og råtnet der inne i skogens mørke dyp. Ja. Helt til en jegermann banket på døra 4 år senere. Banker det en jegermann på døren? En jegermann banker på døra 4 år senere. Og han hadde med seg en bærepose, en plastpose. Ja. Og oppi denne plastposen så lå du. Er det sant? Det er sant. Det er så sant som det er sagt. Og mor og jeg ble jo glade, og vi skjønte jo straks at noen hadde tatt vare på deg der inne i skogen. Ja, men hvem var det som hadde tatt vare på meg og passet på meg i skogen? Det var en flokk med ugler. Nei. En flokk med ugler. Du ble oppdratt og tatt hånd om av ugler. Og de ga deg vann og mark i 4 lange år, og du levde som en ugle sammen med ugler. Nei. Du er uglegutten, du, Bjarte. Er jeg uglegutten? Du er uglegutten. Nei, det er bare flipp med deg, Bjarte. Du er ikke uglegutten, du er måkegutten. Oh. Du ble oppdratt av en hettemåkefamilie, Bjarte. Du har bort i 4 år. Nei. Neida, jeg bare kødde med deg. Du er ikke måkegutten, du er sneglegutten, du, Bjarte. Nei, jeg... Du er opptatt av snegler. Jeg sneglegutten? Du har fått i 4 år. Nei. Neida, bare flippe med deg, Bjarte. Bare... Mor er død. Hæ? Mor er død. Nei. Jo da, det stemmer på en prikk. Jeg glemte å slippe henne ut av hømmeren i går kveld, og hun døde av surstoffmangel i løpet av natta. Nei. Ja, men hømmeren, jeg visste ikke at du hadde hømmer en gang. Jeg har hømmer, Bjarte. Er det sant? Ja, men jeg skal bestille det første flyet hjem med en gang jeg har kommet. Jeg bare kødde med deg, Bjarte. Mor lever i beste velgående. Hun tar seg rundt meg nå, og jeg skal ligge med henne etterpå. Ok, ok. Ja, men det var godt å høre. Jeg kødde meg for å vise at jeg har humor. Ja, men det har du. Jeg har humor, har jeg det? Ja, du har humor. Jeg har det. Ja. Mor er død. Nei. Hun drakk 4 liter Pepsi Max på styrten og glemte å rape. Er det sant? Det er sant, og magesekken eksploderte, og gør og innvollet spruta utover hele kjøkkenet, Bjarte. Åf, nei! Nei, jeg bare flipper med deg, Bjarte. Åh, jeg flipper. Nå må du passe på deg selv, Bjarte mann. Ja. Du må ikke onanere for mye. Nei. For jeg har webkamera i leiligheten din, vet du. Har du det? Jeg har det. Men er alt ok med mor og sånn? Alt er ok med mor, den skjønneste i orden. Jeg skal jo ligge med deg. Ja, men ja, jeg vil ikke vite sånne ting. Et lite nuss til pappa før du legger på. Nei. Et nuss til far. Kom igjen, Bjarte mann. Et lite nuss. Et til. Nei, nei, nei. Jeg må gå nå. Jeg må gå nå, jeg. Det er greit, Bjarte mann. Vi snakkes. Jeg er glad i deg, uglegutten min. Jeg er ikke uglegutt. Du er ikke uglegutten. Nei. Ha det. Ha det. Dette er radioresepsjonen. Ja, mann. Du hører på radioresepsjonen på P3. Hey, kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Så kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen. Nei, det er ikke ap dette, er det ap? Nei, det er en hyllest. Det er litt grann jøn. Det er litt jøn, men det er også en hyllest. Det er en blanding, det er en veldig vanskelig sjanger akkurat det der, blanding av ap og hyllest. Det som er litt fint med det er at vi ikke gjør narr av nærmeste familie, eller gode venner, eller bruker... Gode venner? Ikke narr av gode venner til Sissy Cowboys. Vi gjør ikke det. Nei, vi gjør ikke det. Venner av bandet, det har jeg hørt om det. Det er, vet du hva, Sissy Cowboys er det bandet som har flest venner i hele Norge, tror jeg. Det tror jeg. Ja. Kom igjen, kom igjen! Jeg har lyttet sånn, Eliko. Ja, gjør det. Ja. Det var altså litt Jøn Hyllest. Jø, Hyllest. Blanding av Jøn Hyllest. Ja, ja, ja. Kjenningsmelodi. Bra! Eller dritt tradisjon. Bra! Au! Eller dritt tradisjon. Ja! Bra! Eller dritt tradisjon. Det er mange band som gjør sånn både, altså de kjører en musikk i bakgrunnen, og så spiller de oppå. Mm. Blant annet Ralph Myers and the Jack Herron Band gjør det. Og nå gjorde vi det samme. Vi spilte av denne jinglen, og så sang vi og klappet oppå. Mm. Ja. Det var relativt spennende det. Jeg har det med å fortelle alt jeg tenker på. Ja, du har det. Ja. Vi går I gang, og mange har sendt inn sine tradisjoner til oss. Det synes jeg en såpass bra ting, at ja, jeg får en halkrammen her jeg sitter. Pleier å drikke mye vann før jeg legger meg, slik at jeg må stå opp midt på natta for å pisse. Gjør dette fordi det så utrolig deilig å legge seg igjen etterpå, skriver Svein Anders fra Kristiansand, og han lurer da, han spør oss her I radioresepsjonen, dette en bra eller en dritt tradisjon? Jeg, med en gang jeg leste denne tekstmeldingen høyt inni meg, så tenkte jeg, for en fantastisk tradisjon. Jeg har aldri tenkt på det selv, Nei. Men det finnes jo faktisk ikke noe deiligere enn å sovne etter at man har vært oppe midt på natta. Nei, det, jeg helt enig, så jeg synes det en super tradisjon. Jeg har ikke noe mer vittig å si rundt det, så bare tradisjonen topp. Jeg kan bare si at jeg synes at dette sikkert en dritkul ungdomstradisjon, men for meg som har blitt så gammel som jeg har blitt, så ikke dette lenger en ting som man styrer selv. I går så var jeg altså ute en liten tur på byen, drakk et par øl, måtte opp 3-4 ganger I løpet av natten, og det var ikke gøy I det hele tatt. Det jo to ting man skal passe på når man blir eldre, og det jo da at det kan fort bli slitsomt dette å gå og stå på natta og tisse. Mm. Men man bør også begynne å begrense de gangene man går ut på byen og drikker øl. Ja. Spesielt på søndager, og spesielt fra deg som kommer fra så kristenslekt. Ja. Og dette skal jeg få høre av Tore alkoholiker-sagen. Det skal du få høre han. Tore en ung alkoholiker, han. Ja, ung alkoholikere, de klarer seg ofte bedre. Ja, de gjør kanskje det. Også, det skal også være veldig forsiktig med inkontinens. Det kommer nå, Bjørte, like rundt hjørnet for deg. Okay. Snart må du begynne å kjøpe sånne små herrebind. Herrebind, ja. Ja, så, eller en liten herretampong som du stikker inn I urinlederen. Du kan få det også? Det tror jeg. Det har jeg hørt. Men du skal begynne å impregnere boksen dine fra innsiden. Det også en mulighet. Ja, og så snører jeg nederst selvfølgelig. Mm. Ja. Det var ikke måte på god råd. Nei, vi forberedt til vår alderdom da, vet du. Skal vi ta, du en der, Tore? Ja, det har jeg. Ja. Det en som kaller seg for steinleggeren. Han driver da sikkert med steinlegging. Ja. Han skriver at han alltid må kle seg naken når han driter da, eller går på do. Ja. Bra eller dritt tradisjon, spør steinleggeren. Jeg, vet du hva, når jeg leste dette her, og hørte den du sa den nå, så tenkte jeg, jeg skjønner hva han tenker på. Jeg skjønner hvorfor han gjør det. Ja. Fordi man, altså hvis jeg kommer hjem fra jobben, for eksempel, sånn i tre-tiden, hva? Ja, for det gjør du jo, så jeg kommer hjem fra jobben. Ok, digresjon. Jeg kommer hjem fra jobben, og så prøver jeg å ha en tradisjon på at jeg går på do. Ja, vel. Og da kan det hende at man litt sånn oppglødd, og man har hatt en lang dag, litt sliten. Ja. Da det deilig å få av seg all belter og alt som strammer rundt kroppens lemmer. Mhm. Og bare være en kliss nude og sexy lubben og naken ja mm. og lubben og fin ja. Og sette seg ned og klemme ut en sværing. Et annet aspekt for det som jeg synes også veldig lurt at hvis man for eksempel har løse skjorteermer så det ikke det noe fare for at det kan gli ned der bak under tørkeprosessen. Har du fryktelig mange skjorter med så løse skjorteermer? Ja, jeg den typen som ikke knepper igjen mansjettknappene mine. Jeg liker å ha det åpent litt luftig. Og da blir det ofte et problem, og da må jeg brette opp skjorta, og da den ofte alt for vid, og da kan den skli ned igjen. Ja, og det som også godt når du klær deg naken da, når du går på toalettet, jo at man altså føttene blir ikke låst inne I buksa, det som ligger nederst til buksa. Du kan sitte bredbent på do, og det skal være ganske godt. Du kan faktisk til og med sitte andre veien, og det ikke så dumt, for da kan du lene deg som en slags, hva skal jeg si? Fotballtrener. Som en slags fotballtrener, ja, som pepper opp laget. Jeg merker jo også at det går an å kombinere disse to nevnte tradisjonene også, for hvis du drikker masse vann før du går og legger deg, og legger deg naken, så du kan jo bare springe frem og tilbake mellom soverommet og toalettet hele natten. Aldri vært så glad I å sove helt kliss naken. Nei vel? Og I hvert fall ikke drive og gå på bommelom flere ganger I løpet av natten, og så legge seg naken igjen. Jeg synes ikke noe om det. Jeg vet ikke hvorfor. Jeg har hvitt sengetøy. Jeg vet ikke. Jeg har ikke testet det nevneverdig ut, men jeg tror at det kommer til å bli en katastrofe en dag. Hvis jeg gjør det. Ja, bra. Så det en bra tradisjon da, altså. Absolutt. Ja. Skal vi ta en kjapp en til? André. Har du noe som ikke dreier seg om... Ja, ikke bare underliv. Ja, ikke noe underliv å gjøre. Det fra André I Narvik. Han skriver, jeg og min kompis Bjørn Tore har I 16 år på rad sett Gremlins på lille julaften som en juletradisjon. Det blir ikke jul uten Gremlins, skriver André I Narvik. Det en bra tradisjon? Jeg forstår at det en bra tradisjon for han. Jeg synes også at Gremlins skaper en god julestemning, en god ramme av jul, lunhet. Yep. Så jeg sier stopp på det. Bra tradisjon. Ja. Bjørte, har du noen kommentar? Jeg synes det en dritt-tradisjon. Jeg har sett Gremlins en gang, og det var mer enn nok for meg. Kanskje heller se uro hver lille julaften. Mm. Ja. Kan være en like bra tradisjon. Det tror jeg ikke. Men jeg og Tore har en tradisjon at hver julaften etter at vi sist grøt sammen familien, så ser vi Debbie Does Dallas, som en halvannen times ja, litt erotisk film, før vi åpner, ja, før vi da spiser svor. For seg selv. Ja. Åpne pakken og går og legger oss. Ja. Sitter dere og ser den filmen sammen med mor og far? Og det sa jeg ikke. Tos. Nei, de på kjøkkenet og ordner med ribbefett. Vi går ned i en virtuell kjellerstue, og så gjør vi det. Ser på det. Fint. Bra. Send oss tradisjonene dine. 1987 god ord av resepsjon. Pi! Oi, sånn. Dette var freskt. Dette karatkorn, har jeg lært at det heter. Karatkorn. Og låta heter Days, og du får den her radioresepsjonen på P3. Radioresepsjonen. Bra! Eller dritt tradisjon. Bra. Eller dritt tradisjon. Bra. Eller dritt tradisjon. Bra eller dritt tradisjon holder vi på med her I radioresepsjonen for å prøve å rydde unna de tradisjoner som dritt og bygge opp under de som bra da. Og selv om det ofte altså ja, tradisjonene til lytterne våre gutter ofte veldig orientert rundt som vi snakket om genitalia, rumpetull og alt så tiss og bromp. Ja. Men jeg har likevel lyst til å ta denne tekstmeldingen som jeg har fått. Mm. Jeg tenkte vi skulle prøve å bevege oss litt vekk fra det, men nå ble jeg dratt inn I det igjen. Ja, det ikke så lett. Nei, det ikke så lett. Jeg vet ikke om dette en gutt eller jente. Jeg regner med at det en gutt. Og han skriver, når jeg begynte å onanere, så sang jeg høyt på Jan Eggumlåter for ikke å bli oppdaget. Og jeg vet jo ikke, det står ikke noe om hvor gammel vedkommende eller når han, ja, så hvor lenge siden og så videre. Men hvis du har opprettholdt den, at det har blitt en tradisjon for deg, at du synger «Mor, jeg vil tilbake!» bare for å på en måte kamuflere at du da onanerer. «Du vinden kom en konge stor!» Ja, så synes jeg det er en ganske gøyal tradisjon, ja, om ikke annet. Og det en fantastisk koordinasjonsøvelse, det å klare å holde takten på såpass vanskelige anegummelodier ja. Som de Ja. Og samtidig... Pappa! Og samtidig klare å holde rytmen da under onani-seremonien. Så du mener at, at rytme viktig når det kommer til onani? Men jeg mener ikke at rytme avgjørende, men jeg mener at det viktig. Men det jo, hvis at han synger Jan Eggum-sanger, så kan han jo selvfølgelig da bestemme tempoet selv. Heksedans! Ja. Du har veldig peiling på Jan Eggum, Jeg var veldig glad I den før og nå dobbeltskiva han kom med for noen år siden på 90-tallet. Var ikke du som sendte inn den sms'en? Kanskje var det. Nå begynner jeg å lure selv også. Ah. Ja. Ja, men jeg synes det en artig tradisjon, en bra tradisjon. Ja, det en bra tradisjon. Ja, en ikke så vanlig tradisjon. Jeg kan ta en annen tradisjon som har kommet inn her, som ikke har med underliv å gjøre. Ja. Det fra en som heter Tim, eller I hvert fall kaller seg Tim. Det veldig få som heter Tim I dag. Hei gutter, jeg, Jon og Stian har begynt å spille golf hver søndag. Vi vet at det litt homo, sier han, men, men er det en bra eller dritt tradisjon? Og jeg, om jeg får lov til å uttale meg først om akkurat den tradisjonen, ja. Så vil jeg si at... Det synes jeg var et kjempebra initiativ. La oss holde på de høykulturelle idrettsgrenene som vi har, og vise folk at man ikke redd for å begynne med det. Nei. Selv om man kanskje en litt sånn fattigslig gutt, sånn som Tim kanskje Men det at han sier at det å spille golf litt homo, altså jeg skjønner jo hva han mener, at det feminin sport, at det, at det man tenderer til å være litt sånn litt tøysete hatter og bukser. Ja, litt sånn fjollete. Ja, mye sånne rutemønstre, sånn hugormønstre, det sokker for eksempel. Ja. Men jeg tror at Tim antageligvis kanskje litt yngre enn gjennomsnittsbefolkningen hadde på å si av de som driver med golf. Kanskje derfor at han føler at han litt utenfor. Men gjør det noe da? Nei, jeg synes ikke det gjør noe. Jeg synes så lenge han trygg på sin egen seksualitet, og at han sikker på at han da foretrekker kvinner, jenter, framfor gutter, så det greit. Men jeg synes jo da at det skal være åpning for... Ja, men jeg tror jo at det åpning også I dag for at det homofile også kan spille golf. Ja. Det tror jeg. Ja, ja, ja. Det kan være det. Blir det er såpass liberalt. Mm. Ja, ja. Bra tradisjon I hvert fall, synes jeg. Det var hvertfall min konklusjon. Bra tradisjon. Ja. Det har også kommet en tekstmelding. Det fint hvis dere skriver hvem dere og sånt, for det litt vanskelig noen ganger å vite hvem man snakker om her. Men uansett, tekstmeldingen lyder som følger. Tradisjon for meg å krampegrine hver gang jeg har besøkt tante. Hun tipper min omtrentlige vektøkning og gir kostholdsveiledning. Det en bra tradisjon? Her må jeg bare si at tradisjonen ligger vel egentlig at hun besøker tante. Ja. Og det kanskje noen burde slutte med. Ja, rett og slett. Det ikke tradisjon, synes jeg. Det ikke ofte vi her i radioresepsjonen oppfordrer folk til å ikke besøke slektinger. Mm. For det har vi alltid gjort, sagt at gå og besøke slektingene, gjerne i høytider og så videre, når de alene. Ja, men det skal likevel være sagt at den minst viktige slektingen som er ofte tanter. Ja, men... De veldig uviktige, for de er der, og de like gamle som foreldrene dine, omtrent kanskje, og de liksom bare litt mindre kjente enn foreldrene dine. Ja. Litt sånn kjedelige slektinger, egentlig. Ja. Men samtidig så kan dette også være en veldig rik tante. Det kan så, være. Ja. Kan være. Mm. Det satte et godt poeng. Så hun tillater seg da å bli, hva heter det, sånn når man blir mobba da, man blir mobba, for ja. Du sier at du har gått opp i vekt, og ja. Hvis du legger på deg mer nå, så får du ikke noen penger. Men dette spekulasjoner, alt dette spekulasjoner. Ja, det spekulasjoner. Mm. Men jeg synes det en dritt tradisjon å besøke tante da. Det. Ja. Rekker vi en kort en til, gutter? Det må bli fryktelig kort. Ja, det blir kort. Kjør på, Tore. Eller om du har planlagt den her. Det var du som ville ta en kort. Ok. Da, vent da. Kulene. Skal vi runde av? Skal vi runde av? Nei, vi klarer en til. Ta en kort igjen. Ja, når man sitter i bryllup, så begynner folk å klirre med bestikket mot glasset for å få brudeparet opp på stolen for å kline. Dansk tradisjon opprinnelig. Kan man ikke få spise fred? Har ikke brudeparet klint før? Jeg synes det en drittradisjon. Dere enige? Det jo... Skulle vi prøve å være korte? Ja, hvis ikke det var en dansk tradisjon. Det var morsomt. Men det som er greien her om at brudeparet driver kysser og det klirres i glass, så må jo du bare gjerne spise videre. Det, du må ikke la deg forstyrre av den. Da du oppsternasig. Jeg synes det en bra tradisjon, ja, å drive og klirre og få det til å klare. Ja, så det går av med seieren. Ja. Kan ikke jo begynne med det? Det kan vi kan begynne med det i morgen. Mm. Ok, da begynner vi med det. Vi klirrer på glasset og kliner når det klirres. Hva med kjenningsmelodi? Ja. Bra! Eller dritt tradisjon. Ja. Hey. Bra! Eller dritt tradisjon. Hey. Bra! Yeah. Eller dritt tradisjon. Hey. Radioresepsjon mandag til fredag klokka ett på P3. Red Hot Chili Peppers, Tell Me Baby, radioresepsjonen. Og det jo en kjent sak at du, Bjørte, du ønsker jo helst ikke å jobbe her i Petre. Du ønsker jo å være stand-up comedian, som det heter, eller stand-up komiker. Nei. Det har jeg fått helt klart et inntrykk av. Mm, du har jo blitt også begynt veldig mye sist å prøve å gjøre stand-up her på radioen, noe ja. Som ikke sømmer seg i det hele tatt. Nei, ja, det beklager, men jeg har mest lyst til å bare jobbe her i NRK. Men da vi var ute og så uro i helgen, så ville du gjerne sove over hos meg, så tenkte jeg, ok, det greit. Ja. Men det jeg gjorde da, og det som du ikke visste, var at jeg hadde en skjult mikrofon på rommet der du lå. Hadde du en skjult mikrofon inn på rommet der? Jeg vet det uetisk, men jeg hadde en skjult mikrofon på rommet der du lå. Og skal vi høre på det opptaket? Nei, helst ikke. Jeg hører at du her har lyst til å bli stand-up-komiker. Bare hør på det. Det ikke noe problem for meg, altså. Kan ikke du bare ligge her, da? For her det jo... Jo, det jo kjempesnitt, Alex Steiner, og la meg få overnatte her hos deg. Du, ikke tenk på det. Det bare koselig, altså. Ok. Få god natt, da. Jo, god natt. Kan jeg bare bruke den dyna her, eller? Ja, god natt. Ok. Ja. Natt, da. Klem. Ja. Natt, da, Bjørte. God natt. Mine damer og herrer, Elina Kranz og Stand Up Norge presenterer Bjarte Tjøstheim. Yeah, wow, kom igjen. Ja, tusen takk. Kjempekjekt å... kom inn! Sa du noe, eller? Nei. Jeg var sikker på at du hørte du snakke her inne, skjønner du så. Nei, jeg tror ikke det. Nei, ok. God natt, da. God natt. Du, Steinar? Ja. Klem? Ja. Åh. Natt, da, Bjørte. God natt. Ok. Elina Kranz og Stand Up Norge proudly presents Bjørte Tjøstheim. Yeah. Tusen takk. Ja. Jeg vet ikke om dere noen gang har tenkt på at hvis du sier at du skal gå og klippe deg, ja, så sier jeg for eksempel at jeg har ikke tid for at jeg skal gå og klippe meg. Så er det jo ikke jeg som skal klippe meg. Det er det jo frisøren som gjør. Kjempemorsomt. Ja, du er den beste Tjøstheim. Du er kjempebra. Tusen takk. Det var... Ja, kom inn. Hei. Lo du, eller? Nei, jeg tror ikke det. Nei. Du har ikke tatt med deg noen andre her på rommet? Nei, jeg har ikke det. Jeg var sikker på at jeg hørte noen her inne. Nei, jeg tror ikke det. Ok, god natt da, Bjørte. Ja. Så godt. Klem? Ja. Natt da. God natt. Hei, hei. Hei, Lina. Ja. Jeg likte du showet. Ja, ja, ja, det var kjempemorsomt. Kjempemorsomt. Ja, ikke, se her, ja, just det. Jeg har kjøpt blomster til deg, ja, ja. Og tusen takk, Elina. De kjempefine, kjempefine. Jeg tenker kanskje at du hadde kjøpt en blomsterkrans, jeg. Krans. Tok du den kransen? Ja, ja, ja, Bjørte, det var kjempemorsomt. Jeg har på å le meg hjertet, ja, Bjørte. Kjempebra. Ja, nå hørte jeg en damestemme her inne. Hva var det for noe? Nei, det er bare meg som her, Steina. Det er bare meg. Ikke bare jeg, men jeg trøtt og lei, og nå kan du stikke hjem til deg selv, altså, du skal holde på sånn. Hæ? Får ikke sove her og stille nå? Nei, du får ikke sove her nå. Ok, da. Ok. Men, ok. Men kan vi bare snakkes på jobb i morgen? Ja, whatever. Ok. Klem? Nei, ut! Ikke noe mer klem. Klem. Ok. Ha det da. Ha det. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Baby, you give it to me, I give it to you. Oi, vi på? Å nei, rødlyset på. Oi, oi, vi direkte på radioen. Oi, oi. Det gjør ikke noe, Steiner, for du synger så utrolig fint. Ja, jeg gjør det, jeg gjør det. Det radioresepsjonen som på vei til å runde av sin sending. Det jo en stor dag i dag, fordi vi skal for første gang få brukt vår AK-47, altså vår Kalashnikov softgun rifle som vi har fått inn i studio her, kjøpt i Sverige. Den skal være minst like vond som den gode gamle softgun-pumpa Agla. Mm. Og det vet vi ikke, vi har ikke testet det, for vi tørte ikke det, rett og slett. Men vi gjør som vanlig da, vi kjører sjokkmaskinen først, og den som får strøm i seg, eller når Steiner får strøm i seg, så blir han skutt. Ikke vær sånn, det ikke sikkert det meg. Nei. Det altså om å gjøre å trykke først etter at musikken ferdig, ja. Denne nye innretningen her. Unnskyld, Steiner. Kjør på! Meg, da. Vil du skyte to? Vet du, hvis jeg kan få lov, så vil jeg gjerne bruke den nye. Kan du forklare litt hva du gjør, for det jo et magasin her som skal inn, og det jo noe lades om. Ja, den svart, denne Kalashnikoven her, litt annerledes for de andre med det treverket på. Ja. Og den har et magasin som man har fylt da, med sånne kuler. Ja. Så fester jeg den inn, gjør sånn. Og så må du ta av sikringen, ja. Og så lader jeg med ladearmen. Ok. Litt sånn fjæraktig lyd, men jeg tror det skal gjøre vondt. Forsiktig. Slutter deg rett i rumpa. Ja. Åh, det var dritvondt! Det er mye verre! Herregud, gikk den igjennom? Nei. Oh. 90 meter per sekund skal det vise seg. Ok, 90 meter per sekund. Var det mye verre? Oh. Er den gamle? Nei, hva har jeg gjort? Hva har vi gjort? Vi satt i gang med... Ok, vi tilbake igjen i morgen. Gå inn på nrk.no, skal du se podcast og la oss ned. Herregud, ha det, gutta! Radioresepsjon, mandag til fredag, klokka 1 på P3.